Lody, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Dziś środa, 2 lipca, jest godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Upały dotarły do Polski. Na zachodzie może być nawet 36 stopni. Odwołana ma być 1/4 rejsów we Francji. Jutro strajk kontrolerów lotów. Lekcje prosto z kosmosu. Polski astronauta połączy się z uczniami z Łodzi. Na początek ostrzeżenie przed upałami. Dziś prawie w całym kraju powyżej 30 stopni najgoręcej będzie na zachodzie, zapowiada Instytut Meteorologii. W trakcie pierwszej w tym roku fali upałów miejscami słupki rtęci mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w środę do 36, a w czwartek do 35. Mówi rzeczniczka prasowa IMGW. Noce bliskie lokalnie 20 stopni. Krótkotrwały spadek temperatury przyniesie chłodny front atmosferyczny, który w czwartek po południu nadciągnie nad Polskę z zachodu. Z burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem. Możliwy grad. W piątek wyraźne ochłodzenie, tylko 18-20 stopni na południowym wschodzie, 25-26 w centrum, więcej chmur i przelotne opady, na południu burze. Synoptycy IMGW prognozują, że weekend będzie pogodny. Temperatura ponownie wzrośnie i miejscami może przekroczyć 30 stopni. Stopni Celsjusza. Przemysław Lis, Polskie Radio. 6 sierpnia zbierze się Zgromadzenie Narodowe, by przyjąć przysięgę od nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała wybory za ważne. Zwołanie zgromadzenia zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Taką decyzję marszałek powinien podjąć i nie jest to zamach stanu, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Zamach stanu definiowany jest w kodeksie karnym, jeżeli chodzi o takie normatywne ujęcie, czyli określenie przez przepisy, co rozumiemy pod pojęciem zamachu stanu. Natomiast co powinien zrobić marszałek Hołownia? No przyjąć tak naprawdę przysięgę z bardzo prostego powodu. Dzisiaj nie ma argumentów, które mogłyby tak naprawdę doprowadzić do wstrzymania przeprowadzenia Zgromadzenia Narodowego lub odroczenia takiego Zgromadzenia Narodowego. Cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Na te decyzje czekają spłacający kredyty hipoteczne. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek nie spodziewa się zmiany. Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na obecnych poziomach. Obniżka stóp procentowych miała miejsce w maju i w kolejnym miesiącu po tej obniżce, czyli w czerwcu, Rada wyraźnie zaostrzyła swoją retorykę, wskazując, że pojawiły się czynniki, które mogłyby sprzyjać podwyższonej inflacji w dłuższym terminie. Zdaniem ekspertki szansa na obniżkę stóp procentowych pojawi się po wakacjach. Trudny początek wakacji na lotniskach we Francji z powodu strajku kontrolerów lotu. Jutro ma być odwołanych wiele połączeń. Strajk obejmie 11 francuskich lotnisk. 25% lotów zostanie odwołanych na dwóch największych w kraju, paryskich portach lotniczych de Gaulle i Orly oraz na podparyskim Beauvais, który obsługuje wiele tanich połączeń, w tym także do polskich miast. Na południu kraju sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. W Nicei oraz na Korsyce, w Bastii i Calvi zrealizowana zostanie tylko połowa zaplanowanych lotów. 1/3 połączeń zostanie też anulowana w Lyonie, Marsylii, Ajaccio, Figari i Montpellier. Francuski regulator lotnictwa cywilnego podkreśla jednak, że spodziewane są opóźnienia i utrudnienia na wszystkich lotniskach w kraju. Strajkujący protestują głównie przeciwko brakom kadrowym. Zamierzają kontynuować akcję w piątek, chyba że uda się wcześniej osiągnąć porozumienie z władzami lotnictwa cywilnego. Stefan Folzer, Polskie Radio. Za nieco ponad godzinę uczniowie z łódzkich szkół i uczelni połączą się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Od czwartku jest tam Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. Od godziny 10.15 do 13.00 w Centrum Nauki EC1 w Łodzi astronauta połączy się z młodzieżą i na żywo przeprowadzi 3 eksperymenty, które są częścią polskiej misji naukowej IGNIS. To będzie wydarzenie nie z tej Ziemi, zapewnia Anna Bukiewicz-Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej. Zaproszonymi gośćmi będziemy prowadzić szereg warsztatów, prelekcji, wspaniałych spotkań z ekspertami kosmicznymi. Sam polski astronauta nie kryje, że aspekt oswajania kosmosu wśród Polaków jest dla niego bardzo ważny. Mówił o tym już w pierwszych minutach swojej obecności na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mam nadzieję, że to jest początek obrazu Polski na świecie właśnie w takich miejscach jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Kolejne łączenia planowane są na 4, 5 i 8 lipca, odpowiednio we Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. Przed nami tak zwane zielone godziny, czyli czas, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Tak będzie do późnego popołudnia. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko w Starachowicach i Czerniawie umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Dziś w Szwajcarii rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. W pierwszym meczu turnieju w Tion zagrają piłkarki Islandii i Finlandii. Początek o 18:00, choć polscy kibice nerwowo odliczają godzinę do meczu Polek, które w piątek zagrają z Niemkami. Grająca na co dzień w szwajcarskim klubie FC Basel Wiktoria Zieniewicz z niecierpliwością czeka na pierwsze spotkanie. Na pewno podchodzimy do tego, żeby zagrać jak najlepsze spotkania, czy to z Niemkami, Szwedkami, czy z Dunkami. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, chcemy patrzeć na siebie, na swoje mocne strony i chcemy je wykorzystać. Nie ma się czego bać, wiadomo, że to jest pierwszy nasz taki turniej, ale to jest bardziej taka ekscytacja, że możemy tam być, że wywalczyłyśmy to, że to jest taki już sukces naszej długotrwałej pracy. Będzie to pierwszy w historii występ polskich piłkarek na Mistrzostwach Europy. Tylko Iga Świątek z polskich tenisistek wygrała swój mecz pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Przegrały Magdalena Fręch i Magda Linet. Nie brakowało wczoraj niespodzianek. We wczorajszych meczach pierwszej rundy porażki poniosła Amerykanka Jessica Pegula i Coco Gauff, a z turnieju panów odpadł już rozstawiony z numerem 3 Niemiec Aleksander Zwieriew. Znamy już 8 zespołów, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich klubowych mistrzostw świata, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. W ćwierćfinale zagra 5 drużyn z Europy, 2 z Brazylii i 1 z Arabii Saudyjskiej. Zespoły ze Starego Kontynentu od początku uznawano za głównych faworytów mistrzostw. Europejska drużyna wygrała 16 z 20 poprzednich edycji klubowych mistrzostw świata, wliczając w to 11 edycji z rzędu. FIFA Club World Cup 2025 this June and July. Ćwierćfinały rozpoczną się w piątek 4 lipca. Najbardziej hitowo zapowiadają się konfrontacje Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt z Borussią Dortmund. Ponadto brazylijskie Palmeiras São Paulo zmierzy się z londyńską Chelsea, a czarny koń mistrzostw saudyjski Al-Hilal z brazylijskim Fluminense Rio de Janeiro. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To wszystko, jeśli chodzi o poranny sport. Kolejny serwis po południu, pierwszy już kilka minut po 16. Bezchmurne niebo i słaby wiatr dziś nie pomogą. Przy temperaturach rzędu 37 stopni, a takie możliwe na zachodzie Polski, odczuwalnie to będzie mniej więcej 3/4 krąg piekielny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ktoś powie, że przesadzam, ale naprawdę proszę uważać, bo to pogoda niebezpieczna, choć skrajnie wakacyjna. Dziękujemy za wspólny poranek. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Maciek Jankowski w studiu, cześć. Dzień dobry, czołem. Chciałbym wykorzystać twoją obecność. Wykorzystaj. I to, że jeszcze się spotykamy. Mhm. Bo ty działasz w muzyce, prawda? Próbuję, tak. Tak, więc próbuję ułożyć jakoś, żeby sylaby się zgadzały, bo wiesz, Polacy, nic się nie stało, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało i Polki mi nie pasuje. Dlaczego? Nic się nie stało, Pol... No za mało sylab. To jest do rozkminienia, ale wydaje mi się, że wszystko, że frazowanie tutaj naprawdę jest w stanie zdziałać cuda. Myślę, że to jest. A może jest, po prostu to nie będzie potrzebne. Albo właśnie. No na razie nie było. Dobrego dnia. Wiesz, że to były moje pierwsze słowa wypowiedziane przez mikrofon w tym studiu? Nic się nie stało? Polacy nic się nie no stało? No nie, no w ogóle te słowa, które wymieniliśmy. Tak. Jesteśmy tak blisko, w ogóle możemy się trzymać za rękę podczas wejścia. Trzymamy się. Do 11:00 dzisiaj jesteśmy z państwem. Zuzanna Olwińska dołącza do składu. Proszę zostać z nami. You could have it all if you just try hard. Tak, Benjamin Booker rozpoczyna nasze spotkanie dziś przed południem w Trójce. To audycja Dobrego Dnia, która do 11 w tym wydaniu wakacyjnym trwa. 12, nawet 13 minut po 9 już na zegarze, to sięgamy po naszą piosenkę dnia. Piosenkę, która w zasadzie nie jest nowa, to jest tylko jej nowa wersja. 45 lat temu, bo to był początek lat 80., kiedy ukazała się płyta Helicopters, Porter Band i nowa wersja utworu Ain't Got My Music z tej właśnie płyty. John Porter. No more music. Ain't Got My Music to jest wersja z 2025 roku. John Porter, no i oczywiście 45-lecie płyty Helicopters z grupy Porter Band. Bardzo polecam wrócić sobie do tej płyty. No ja ostatnio to zrobiłem, zwłaszcza w momencie, kiedy John Porter zaczął o niej przypominać, no to z wielką przyjemnością sięgnąłem po te nagrania ponownie. Dziś u nas m.in. ekonomia, oczywiście standardowo o 9.30 pojawi się Sylwia Zadrożna. O tym co więcej w programie jeszcze zdążymy opowiedzieć, a to Hannah Cohen u nas muzycznie. Kto ma ochotę się odezwać, to proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, adres bez zmian. I bardzo adekwatny tytuł do dzisiejszego dnia, Summer Sweet. See you. Trójka. Tak śpiewa nam Brodka na chwilę przed informatorem ekonomicznym, który, przypomnę, o 9.30 Sylwia Zadrożna się u nas pojawił. Po 10.30, to zostałych punktów programu, będzie także piknik naukowy, bo dziś środa, przypomnę, i dziś przeniesiemy się do Turcji w ramach pikniku właśnie, ale będzie też fajny film, to na zakończenie Ryko Jaźwiński z kolejną rozmową filmową przed 11. 9.25 dochodzi, no to teraz How Long i Ace nam zagrają, a ja sobie uświadomiłem, że to Summer Sweet to było takie trochę myślenie życzeniowe, no bo przecież Summer Sweat to dużo bardziej realistyczne już. How long, proszę bardzo. But I can't help but have myself. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, wstawaj, wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to już, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno 13 FS 5G, 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak raty, to w RTV Euro AGD. Bo teraz aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na raty w RTV Euro AGD. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia do 11, jest 9.30. Informator ekonomiczny. W naszym nowym, starym, pachnącym nowością studiu Trójki. Cudownym Sylwia Zadrożna. Studiu, tak. Dzień dobry. I ze mną gość Marek Totała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj kończy się lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Jaki wynik pan obstawia? Myślę, że bez zaskoczenia było wiele sygnałów, że te stopy na tym posiedzeniu się nie zmienią, a na obniżkę dalszą pewnie musimy poczekać aż do jesieni. Poznamy niebawem nowe dane, projekcje inflacji, więc myślę, że to będzie ważne dla Rady w podejmowaniu kolejnych decyzji, ale zapowiedzi prezesa, które oczywiście jest dość nieprzewidywalne na konferencjach prasowych, były takie, że lipiec bez zmian. No właśnie, ciekawe jak będzie, bo niektórzy też ekonomiści mówili, że być może to minus 25 punktów bazowych, czyli ćwierć punktu procentowego w dół. No ale zobaczymy, rzeczywiście w sierpniu nie będzie tego decyzyjnego posiedzenia Rady, więc jeśli jakieś decyzje, to wrzesień, tak? Tak, no. Plus, nie wiem, no w ostatnim miesiącu mieliśmy też odczyt inflacji, taki szybki, który był nieco wyższy niż przewidywania. Jest dość niestabilna sytuacja na świecie, także ta dotycząca cen, bo na przykład Bliski Wschód to zawsze ceny paliw, więc myślę, że ta nieprzewidywalność też trochę hamuje zapędy Rady, żeby tak gwałtownie stopy obniżać. No zobaczymy. Dzisiaj po południu decyzja lipcowa. Klienci otwartych funduszy emerytalnych będą mogli łatwiej zarządzać swoimi środkami, bo rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie cyfryzacji OFE. No i na przykład drogą elektroniczną będzie można zawrzeć umowę o uczestnictwo w funduszu. I ja tak sobie myślę, że to chyba dobra zmiana, bo w ciągu tego ostatniego ćwierćwiecza, czyli od momentu, kiedy powstawały otwarte fundusze emerytalne, sporo się tutaj zmieniło. Można powiedzieć nareszcie i nawet zadawać pytanie, czemu tak długo trzeba było czekać na cyfryzację. Akurat w tym wymiarze to wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji różnych usług publicznych, bo tak naprawdę te fundusze, choć prywatne, są jednak częścią także tego systemu powszechnego emerytalnego. A jednocześnie wpisuje się też to w dobry trend takiej cyfryzacji usług i informacji dotyczących systemu emerytalnego, bo nasz system jest tak skonstruowany, że warto także wiedzieć, na przykład ile odłożyliśmy w OFE, czy ile mamy zapisane na kontach emerytalnych w ZUS, tak żeby na przykład dostosować moment odejścia na emeryturę do tego i akurat w M-Obywatelu niebawem będzie można także sprawdzać stan konta emerytalnego. ZUS przygotowuje takie szacunki. To dobra zmiana i myślę, że przyjazna także klientom otwartych funduszy emerytalnych, no, którzy będą wiele rzeczy mogli już załatwić w sposób zdalny. Tak, tam też będzie można sprawdzić te inne formy oszczędzania na emeryturę, bo zdaje się, że te dodatkowe konta emerytalne też będą dostępne. I ja tak się zastanawiam, czy to też zachęci może młodych do myślenia o emeryturze, o oszczędzaniu na przyszłość, kiedy to narzędzie będzie takie właśnie elektroniczne, łatwiejsze. Na pewno ma to też ten wymiar. No, wiele młodych osób jest czasami jeszcze zszokowanych, kiedy coś trzeba załatwiać w sposób papierowy, więc cyfryzacja usług sprzyja temu, a jednocześnie no, warto zawsze przypominać, że to oszczędzanie ma sens, kiedy robi się je bardzo wiele lat, więc zaczynanie od młodego wieku, budowanie tego nawyku też jest no, dobrą zmianą społeczną, do której ustawodawca także powinien dążyć. No właśnie, oszczędzajmy na przyszłość. Ja dodam, że mimo, że OFE będą bardziej nowoczesne, to nadal będzie można też zawrzeć umowę w formie papierowej, to żeby uspokoić też osoby, które może jeszcze nie korzystają z tych nowych technologii w dużym stopniu. A teraz u nas ważne pytanie, co dalej z PKP Cargo. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, napisał właśnie do premiera Donalda Tuska z apelem o interwencję w sprawie sytuacji w spółce i zatrzymanie zwolnień grupowych. Związkowcy apelują m.in. o przywrócenie kolei i jej kluczowej roli w przewozie ładunków masowych i ciężkich. Jak pan myśli, czy to się może udać? No i jeśli tak, to w jaki sposób? To się może udać, ale PKP Cargo musi przejść bardzo duże zmiany. Jeden z przykładów to odejście od wożenia węgla, bo jego po prostu będzie wozić się mniej w związku z transformacją energetyczną, z odchodzeniem od tak dużego wydobycia w Polsce na inne towary, które z kolei też się wpisują w ten trend, można powiedzieć, transformacji energetycznej, bo wożenie rzeczy koleją jest bardziej ekologiczne niż wożenie na przykład transportem samochodowym. Jednocześnie problem PKP Cargo pokazuje, jak no jednak zaniedbania wielu lat, także niestety związane z tym, do czego doprowadzały związki zawodowe, które no nie były skłonne do kompromisów i to pokazuje, że w wielu miejscach mamy przerosty jednak zatrudnienia. Zbyt wiele osób robi procesy, procedury, które w innych spółkach kolejowych załatwia dużo mniejsza osób. Generuje bardzo duże koszty dla spółki i myślę, że tutaj no jest potrzeba także tego kompromisu po stronie związków zawodowych, żeby uratować spółkę i uratować chociaż część miejsc pracy, które ona generuje. Czyli może się spełnić wreszcie to hasło tiry na tory, bo to już od dawna się słyszy, że powinniśmy więcej towarów przewozić właśnie koleją. To by usprawniło ruch na drogach szybkiego ruchu ekspresowych, na autostradach, bo nie mielibyśmy tych samochodów, no i bardziej ekologiczne, wygodniejsze. Myślę, że to także będzie zależeć od sprawności właśnie działalności PKP Cargo. Jeżeli ta spółka będzie działać wydolnie, to także klienci, którzy wożą różnego rodzaju towary, będą chętniej z jej usług korzystać i dzięki temu, tak jak wspomniała pani redaktor, może będziemy mieć więcej spokoju na drogach. Ale no, wymaga to jednak poważnych decyzji także po stronie związków zawodowych, że nie da się utrzymać wszystkiego, co jest teraz w obecnej sytuacji spółki. No właśnie, bo ta kolej pasażerska, no można powiedzieć, że przeżywa renesans. Ja ostatnio jeżdżę często pociągami, one są naprawdę pełne, nawet miejsca stojące są zajęte często. Zobaczymy, co zrobi premier i minister infrastruktury, aby więcej towarów było przewożonych koleją. Dziś ma być upalny dzień, to na deser w informatorze lody dla ochłody, a tutaj mamy się czym pochwalić, bo okazuje się, że lody to jeden z polskich hitów eksportowych. Jak podaje Akcenta, jesteśmy ich piątym eksporterem na świecie. To trochę nawet zaskoczyło nas, prawda? Rozmawialiśmy przed wejściem tutaj do studia o tym. Tak, wyprzedzamy niektóre kraje, które myślę, że mogą się nam bardziej kojarzyć z lodami. Tuż za nami są Włochy, więc pokonaliśmy Włochy. Gelato. Jednocześnie wpisuje się to w szerszy trend po prostu bardzo dużej siły polskiej branży spożywczej. No, jesteśmy producentem lodów, bo wiele składników do lodów produkowanych jest w Polsce. Produkujemy dużo owoców, które są w tych lodach wykorzystywanych, więc to jest wpisanie się jakby w ten łańcuch produkcji sektora spożywczego. Jednocześnie pokazuje to, jak wygląda handel międzynarodowy w sposób dość ciekawy, ponieważ my jesteśmy piątym eksporterem, pierwszym są Niemcy, a jednocześnie bardzo dużo tych lodów eksportujemy także do Niemiec, więc pokazuje to te zależności handlowe pomiędzy krajami, które są ważne i dlatego, jak wielu ekonomistów mówi, jednak powinniśmy dbać o ten wolny handel, wolne przepływy towarów, tak żeby Polacy mogli korzystać z tych lodów, które chcą, ale także kraje zagraniczne z naszych polskich, jeżeli mają na to ochotę. Zdecydowanie tak. Ja dodam, że mnie też parasole słoneczne zaskoczyły, bo okazuje się, że jesteśmy ich czwartym eksporterem na świecie. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła z nowego, starego, pachnącego studia Trójki Sylwia Zadrożna. Cudownego, bardzo dziękujemy. Tak, dziękuję. Oczywiście Informator Ekonomiczny wróci jutro, a my tymczasem zapraszamy na informacje ekonomiczne dzisiaj jeszcze. Po południu. Bardzo mi się to nagranie z latem kojarzy, a nie słyszałem go, myślę, tak z rok spokojnie na pewno. Zespół The Deep złożony z osób wykształconych muzycznie, które to poznały się właśnie na uniwersytecie, gdzie studiowali różne elementy muzyki, czy to poważnej, czy rozrywkowej. No i ostatecznie tak właśnie brzmią jako The Deep. Sure Don't Miss You to jeden z ich najpopularniejszych utworów do dziś. Myślę, że będziemy w audycji Dobrego Dnia, czy jakichkolwiek innych audycjach do niego powracać. To teraz coś polskiego z kategorii nowości. Robert Cichy, który w ubiegłym roku wydał płytę Spacer po Warszawie, teraz powraca z Jareckim. Zew krwi to jest ich singiel najnowszy. Nie będę gryzł, ale możesz się bać. Nie strzelę pierwszy, ale umiem w to grać. Nie będę czyjś, a już na pewno twój. Nie będę kaził, wadził, stracił się plu. Ja będę z tobą, bo też miałem na rękach zło. Miałem to, wybrałem lepsze, co było mi dane przez lód. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden z wielu hymnów mających na celu znacznie więcej niż tylko porwać do tupania nóżką pod stołem, gdzieś tam słuchając tego utworu, The Words That Maketh Murder. Jeden z wielu takich hymnów Paulie Jean, czyli PJ Harvey. Wspominam doskonale tę płytę, myślę, że nie tylko ja. Let England Shake to był ten album, na którym ukazało się to nagranie. Numer 4, pamiętam cały czas, że była to czwórka z tej płyty z 2011 roku i do PJ Harvey na pewno też jeszcze nieraz zajrzymy, czy to w Dobrego Dnia, czy w audycjach autorskich w Trójce, których mamy przecież tak wiele, muzycznych i nie tylko. A jeżeli chodzi o to, co po 11, czyli po audycji Dobrego Dnia, która, no przypomnę raz jeszcze, o 11 w wakacje się kończy, dwugodzinna muzyczna poczta UKF. Zapraszamy serdecznie już teraz do zastanawiania się, jakich utworów chcieliby Państwo na antenie Trójki posłuchać, bo to będzie ta okazja właśnie, żeby zgłosić się i coś zaproponować. Może kogoś pozdrowić, kto wie. 10 minut pozostaje do 10. Powoli zmierzając do końca pierwszej godziny, po Łonę i Webera sięgniemy z nieco starszego repertuaru. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta w tej godzinie, ale oczywiście jeszcze się przed 10 usłyszymy. A